dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn, pyta co u dupy. Pyta kiedy będą nowe bluzy. Kiedy nowa płyta, płyta mu się nudzi. Czy pomogę mu dziś, ale tylko pyta. I co to za numer, co śpiewał taki Murzyn? Nie wiem, ale sprawdzę. Pisz sobie Lloyd Banks. Spoko to nie ten, ale Jenks. Dzwoni kuzyn. W ostatniej chwili jak buzzer. Żem odebrał. Ale co tam, nie rozumiem, mówisz. Kuzyn znowu dzwoni. Kuzyn na linii. Ktoś chce rower pogonić. Jebać będzie inne. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. To mój kuzyn dzwoni i pyta o radę. Czy znam dupy z zajebistym zadem? Bo teraz ogląda klipy. No i w sumie złapał zajawę. Tylko co powiedzieć dupie? Nic czy coś? Ciężko powiedzieć, mordo. Rób jak uważasz. Mówią na mnie pedog i bałagan. Kuzyn. Kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn. Dzwoni kuzyn. To mój kuzyn.